та кола. Розкопчах ти панталона, носичко сверчи поміж дуні. Не на піпах ніщо там, а збегла в твоє та кола. Берзо сваліх ти панталона, носичко сверчи поміж дуні. Не си надібна ніщо там. Не, не дай да съжаляваш, не, не дай да се вини. Не, не, не.